sang la ilaha illallah, la ilaha illallah ya ram, ya la la ilaha illallah, la ilaha illallah ya ma. La ilaha illallah ya ram, ya la la ilaha illallah. Abdul Razak lejobi ya ram, sang jauh jam bedilayo. La ilaha illallah ya ram, ya la la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mulai dari bilangan berkah murah, juga berita di jagaan kita. Wajah yang melihat pinjam juga dengan karena kita ayuh kami. Jangan terlepas di dalam kuburannya. Boleh kita tanya lebih akan jumpa lagi. Dan kita yang bukan ni kita ini adalah kita Islam lah. Waktu pertama yang pertama saya jadi jaringan berjele, jengkel berjele, berapa juga sih? Kalau kita yang bukannya saya mah. Lihat pinjir kita bisa, penaldo ada masalah proyek terbi, aksong itu. Kalau ingin kita harus digerem, bismillah teh itu sungguh gerem. Kalau yang ini sejul, dia kena yang tadi, dia punya kaya rasa. Bayar tak dulu dia nak kerek, rokok saya dia sonya lah, pinjam dia. Dia pun tahu ni, aklinya dulu. Ni kan nak cerita ni dan kami akan dia. Saya dah bukli lagi. Maknanya saya kan. Tak, buat apa itu mau lagi saya dalam bah, saya dah lebih baik. Konya. Bukan dengan tugas saya pun dia belum ada. Konya pun orang saya yang meeting dengan dia. Belum nak jalan dia terus. Kon link saya dia. Bayangkan kalau lola fikir ini dulu, juga tamu, juga degil, juga jepit. Baca di mana tak tahu, mau itu. Pas ketamu yang mau terawai, mut mau itu. Doa dan mandi pun arti sindir bila. Wajah muda dan dia. Walau kira tu kayu nula apa. Walau kira tu kayu nak nula ula. Kau mata. Jangan bila anda pernah nak, wajah muda itu. Mut buka anda. Tak kira bahaya kau ini. Demam yang lebih kuat lebih kuat, yang lebih kuat selir. Dulu ko pasti nanti. Kalian cerita, gua boleh kira orang sama cerita ni. Karena kami ada sahaja dole, terpaksa cerita waktu boleh kerek, cuma terpaksa cerita terbujur. Cuma dia pukul garam. Ada kedua. Waktu yang kudu dengu ko, wayang yang kau kita lihat geramnya, air terjun geramnya, pelik yang lagi geramnya, dahom yang lain juga. Minyak kau tangke, minyak kau geramnya, wayang kini kau kau kerja, nolak kau tangke, nolak kau lanjut lagi. Kau minyak kau minyak, kau butir amir. Tiap kau lihat apa yang musuh hati, minyak geram itu lagi musuh, dahom itu kan. Kalau tuh sekarang terus nafsi hilang yang lain, bisa nafsi di sini kalian tu, ummahnya sini kalian, maka musuhnya maka menjadi, maka nanti kalian lebih jauh, kalau mungkin jangan mirna, kalau nyata ni nanti kita akan jawab, dong tu yang mesti membiarkan bahasa bahasa, kon ñu koy ñaanal moom ngir bi yàlla dundal ko te bàkkal ko te ñu mën ci doon mel wala boobu ñu ay wër ci doon mel ci yàlla mu mel ko ci yàlla baawule bi ñu ko tuddee it ñu koy gërëm am na côté bi ñu amul kër amul néeg amul dépense wax na dëgg parce que li fonn waxtaan bi waxtaan si ba ci dem rek Dakar xat na kër yi xat nañ waaye bu xol bi yaatu rek lu kër yi xat na xol bi yaatu rek ñu fay nañ kon moom yaatal na xolam ba ñëpp xam ci këram waaye ku ne xam ne Dakar wax na lool kon moom ngeen wax yàlla yaatalal war sagal ba ñëpp xat ci zaay si baax yi may bugul fan may ko ñëpp képp koy lëggal islam mu ngi lay ñaanal yàlla taxaw la barkel la ba la ngay yëngal ngir islam yàlla yokk la ba mu mën ko lëggal islam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lii ngeen seet ak xel yi nga xam ne moom lañ àndeek ñoom lenn rek la mooy yàlla taalibe sëriñ yàlla moo leen boole du leen waaye la leen boole yi te te yàlla dafa yaatu lool ndax yàlla lañ leen fekk yóbbu leen ci yàlla xam ko doon a waar di nga fekk ci yàlla jël baax yóbbaa ko ci yàlla kon yàlla ay pay la ndax jul bi mu gëmee yàlla rek mu ci yàlla bi mu nekkal julli rek mu ci yàlla kenn moo ko jàngi dëm nga yàlla yaa ngi def yërëm islam tam julli da ko kon julli boo ko fekkee ko ci yàlla du ko fekk kon doo ko jëlee àll ko kon yóbbu nag xanaa ku gën a koy wax ko ndax yàlla moom mu gën a waay kon fañ leen ko kon baax na waaye fa leen yóbbu nag moo gën ñu ko ñoom nag xam nañ ko tarixa yokk ko tax a jox nga boo leen tarixa yi seen sax te pour joxe tarixa ba gannaa boo doon a julli ba noppi seen sax a julli mooy di julli di woor di asafe di ajmat koom yi nga na ma ko gëm ko dundal ko boo leen tegnee leen wax ngir da ci tarixa boo ca bàyyee benn sëñ ba bu ko xamee sëñ ñu lay wax ngir daw ndax boo ko joxee di jël koo demee moom fokk sax fonn te yii mooy fondement bi daal moo tax la kon da koy nangu ba nag di ko def doo ko jëm nag ne maa ngi sàpp ci wàcc la doo ko uti sari ci sari la mu jël mbir daal jox la mbir da woowu nag moom it danoo yokk boo xam ne julli mën na fonn yóbbu koo dina ko yóbbu ak sa doo yóbbu ak maa doo yóbbu waaye yooyu rek mën na fonn yóbbu loolu nag tarixa yi loolaa lay taxaw mbir nag bëri ni dem lu ko dañ waxee ma kullu rizqin yuridul murida li xadat naa walan yanida fama yusra ila diidaani aw yusra yaxmad diidaani aw yusra wa min axtaani te kullu xatal sala sawaat yooyu ñoo gën a si dañ waa boo ci jàppal te jëlee ko su ko mat ko xam benn bi ñoo gën a xamal bu ñu bëri ci yàlla ñu ne waa ci jàpp te jëlee ko su ko mat ko xam ne na la ko mat moom yëpp dawoo leen bu ñu bëri ci yàlla boo gisee ne wuti ngi am ñàkkaar ci yàlla la maa gën wala yow bi lay gën wala yow bi lay gën wala seen xel lay gën dara gënu ca li gën daal mooy dañuy jàpp ak ci yàlla rek ak moom la jaar ak si la ko doon soxla loolu lu ma ko wax baax yow ko ñu ko xam ko dara mooy seen gënoon ci astaxurullah ban mbir de moo amul astaxurullah ba ko ci amul mu ne boo ci am njël bi nga doon mu nekk ndax la gënoon ci nag ña koy wax nag ba nañ ko gën a xamante ci boo xam ne gën a waaye baax ba moom lan laa ko ci ne laa ko dugg ci nag te dem moom kon kooku yàlla mën ko gënal bi ci tax loolu rek bokkum te noonu kaay na ko faale yusuf sa maanaam di dawal bu yëngu ci kóob bi ak wàllu ko bëri la may tane ko jar naa ci may tane ko am xaaral maa rëbb naa ci ne am xaaral kon yàlla moom ñu dénk ma ñu koy jégalu te ñu wàcc ne xewal wàcc ne ngëlal moom yàlla jégal nga def ci laa ilaha illallah amul benn yëngu boo xam ne baax mi nekk baax mu ko moom ndax gënal te la nga teg salaatu àll bi bii wala du ci benn jullit ak noo ko mën a rangee salaatu fàtte la salaatu beneen la bu mën a jóg si tamit jullit kon loolu gënal te wut ñoo koy wax ñoo gënal te ak ñoo koy wax illa allahu wa rabbi fur alabi ya akhir al-salamu sallu alayhi wa sallim taslima ya la gudi li moy tax yepp mo ngay def ak ñu ko mëna rabbé ak ñu ko mëna doori di la ci sante la nono nak dur wax bi rek yam ja ba nga koy may man lo astaghfirullah xam nga le bax na ta man ko te yalla lu gudi ba do la ci da ci ta bay la ko dox man la koy wax te xam ne bax na te yalla li gëna ko la am bay la ko dox xam nga le yalla lu gudi xam nga bax na te man ko wax kon li ci dox kon bi nga may yeb bañ la ko mi sappal la man ko ba ko na ba do may na la gëre ba do may na la ko rek fu la ma li ko ba ta de mo ta ta santal may la ni ni rek ci yam ta ba lo ko la tay man ko xam nga ko xam nga bëgg la xam nga baax dama ko wax kon lepp ci ko lu kat moy baax may na ko kete ba ci do ngay bu auto bi tiyare ngir may na la di koy yoon jotta adiya ngir baax may na bi lu ko ben ndax ba ko ci ko ko tolo bi ko yi nga dugal ci kete nga ci ta ko ko tolo am na benen ci ko do rek ko wala benen ma xam rek bo xam jëgël ko do bax xam ko ko man la ko digna bu ko tax bo adiya ci lo mo man ko di jëgël ko na waye loolu moom jàng ñëpp di sala taw ko dox képp ko dee ta baatu kala ilaha illa mucc sa baax nit ajëlal si ko su koy defee parmi mu tax lay wax ne loola bi ko maye waaye dañ koy xam ne sëriñ tubaab la rek ko ko taxoon a jóg te am na yàlla loolu ko taxoon a jóg ak neenal la rek koy xamal mooy nañ doon dundee ak ñaar yoon nañ doon dundee loolu moo lay jàngale kon nit ñi ñëwoon na waaye mu tey xam ko may sax yàlla ba nga ne man fan yëpp sëriñ ñu ñàkk jàng yi war a jàng yëpp xam am bon na bi sëriñ ñu ñàkk kon waxu na laaj dum doon fukk sànq la te kat ku ne xam ne yàlla rek ku ko taxaw la jox bu ne du doon dara jëlee wut de déedéet du la am jàng lay wut de déedéet du la am tur yàlla loo wut de déedéet loolu toppal waaye du ko taxaw la jox mooy yàlla ak ci yàlla am ci rek yàlla moo ko taxaw la jox wax kon waxu na laaj sa kon lu war a wax ku mu bëgg sa bëgg laa ko la nga wax doo ko teg lu mu teg la sax ku mu bëgg sa bëgg laa may wax teg lu mu teg la sax nii nga la ko tey yàlla ba xëy am na lu ko yoo xam ne nga bëgg yàlla bëgg kese ñu ne yàlla ci bëgg boo ko jigee doo jël tey la ko néew ci bëgg la wala sax bu tenee jëgu la ko parce que nit saa def dafa war a gëstu sëriñ dañ koy nax bu fekkee yëg nga li nii ko te moo la taajoo kon làmbal yàlla sëriñ bi wàcc yàlla déglu ci yàlla boo ci làmb yàlla dañ ko jàppal boo xoolee ci moom yàlla gis ko jàppal boo ko déggee yàlla xëy ko jàppal mu ko waaye bu fekkee ne xàq daal la muy gis ak moom la muy yëpp dégg ko te lenn la mën a yóbbu ci yàlla ba muy nekk yàlla ah su boobaa nag bu la neexee kat nga def waaye bu la neexee boo bëggee yàlla bëgg nga leen cër man ko laa jaar moo tax sëriñ dañuy jàpp di bàyyi ku la mën a agri yàlla moo amee xam nga dañ ci waa mii tey ku ne xam na ne ba mu sot dari xam nga bii su la jaaxal yéen ma am yëpp te ñu faa làmb la waaye boo ci làmb la bëgg cee làmb ba bëri mi lay jeex mu doon jël mi lay teg leen ne wér de woo mën a jël ndey mi nga xoy alquran kërin sëñ tubaa jëla ci alquran di ko jàng di ko jàngul di ko bindul di ko dajale fay ay nit loolu la nekk ci sa lëggéey nee na bëgg alquran moo ko jox ci alquran sa baa nañu ku li man loolu ba xóolu gaa na wasi la sax woo sax tool waaye xam ku rek xam ne sama wasi la ci yàlla ko ñu baax sa rafet dalam yàlla ala muhammadin wa qadami muhammadin li samal yàlla moo ma tax yoon si mu war ma ba ne yàlla ngi nii sax ba amee la lutu rek caroon na ko wasi moo tax ba la ngay waxe da ngay ut ba am ba mën a may doo ko wasi ba laay ñëw wut laay ñëw xale gaa yi na ma jaan ñëw la yaa ma bari ya ala bëri au doolil baax yi bàyyi sa xaay ah moo tax ba yow ci waaj suwaj waaye mboolo ma ko toppoon ak lan nga doon yar ak lan nga doon nànnal ak nan doon dundee dée boo ko wëree du farantee loolu de su ko defee na kon dañuy xam ñoom yàlla duñ ko fikk ci benn baax may yàlla duñ ko teg ci benn jëmm may yàlla duñ ko teg ci benn baax kuréel moom du moom dee def yàlla dafa tàllal ay mayam moo tax ñu tënk yàlla ñëpp ci baax sànq nañ ñu tënk nañ ko makkare makkara nekk sànq nañ

naka lay ko mën a maqul muqaddim am taw bisaar li nga xamne yeen bu sobe nek jël ko fokk ba te la ba nga war ko gëmé ñëlé te bu ma déggal lu lay ko te ko dal rek ba xam ba te mo am mëna jëg yalla mëna yu yalla mëna gis yalla mëna yu ñëw yalla te ci na yam yi diyaan ta daw islam fi haythu naha yasta bi kul tahdid istinaara ya lay naqale ko be ni lew jadduna haythu naha ko mëna yaa boobu lañ jaray wote képp xam ne borom ñu gis nga bari fa nag sëñ tubaa nee na sëñ ñi lay mel yaa sëñ bu am kullu kawmin lin mu kaw yi saar noorin asimin wa zirin il xiyaraat nee na yaa sëñ bu am kullu kawmin dara jama moom di leeral soxal di leeral soxal ba nga xam ne lépp loo xamoon démb gisoon ko démb dañu fàddul fàddul ak mu di fàddu la yaa sëñ bu am kullu kaw yi ngir naan lin mu kaw yi ne nga gis nga gis sa bopp ku gis yàlla du la gis kenn waaw moom ku gis yàlla moom du la gis neneen du la gis kenn yàlla moom doo ko gis di gis neneen mu par exemple moo tax mu ne yàlla moom pour le corps bi mu ko lépp da nga fàttali gis sa nekkal loola du yokk la bu gis lu nekk waaye gis la ko nekkal ndax woo nga yàlla yëngu na ko yëngu ko gën kon ngir ne dëgg la dëgg la yàlla moo tax boo xamee yi yàlla xale yi kenn yàlla ngay jëf jëmul loolu jàpp yàlla gis ngay gis mu teg de saa loolu ak ñu ko ñu koy bari kon leer yu mag gën koo moo ñu ne ñu ngëpp nag ñoo xam ne mu bokk ca xay bu yàlla su ko defee kon mbir mi sëriñ lu jege la alquran daal mooy loolu waay bi alquran daal mooy fan waay bi alquran daal mooy naan waay bi waaye nag théorie la fa ñu xëy loolu bi la yàlla nga xam ne boo fa taatee day jot leer na foofu lañ ukki na foofu lañ ukki na ndax ci woo yi daaw jour ne boo taatu sax am am ndox moom dafa am rek ku xam ne fan la mën a taatu ndox am ndox dañu jóoru jàng sa ubbi kër nag mën a laa moom rek waaye jóoru la bëri ci woo biñ génnee nag faraat ko ci biti boobu rek na mën a taatu ndox seen ndox waaye bu dul moom foofu la jóoru jàng si naa ko seq sama ndox foo naan saa ñoom si naa ko seq sama ndox dee sama ndox jegeel naa loolu nag waaye doo ko naan dafa am ñoom am ko naan loolu nag dafa am ñoom loolu nooyu nag moom lañ gën a xamante su ko demee moo tax ñëpp ko xam nag suñ nekkee nekk loolu boo amee da nga am loolu yëngal sa bopp loo xam ne yaa koy xamal sa bopp doo ko nit sëñ bi dinaa wax ne nit bu yëg koo xam ndax su waa ñu ko xam xam nga defal sàkk si yëgu lu baax man nga taxal daaw waaye soo ko yëgalee sa bopp moo gën a wóor moo tax damay faral di wax ni suñ sëñ Fatou Anacim wax li ñu nekk ak li ñuy wax ak li ñuy def ci jàmm bi su ko jàmm yi nga mooy xam la nit lan la parce que jàmm bi lan nga ko dégg xam na ko kon li nekk tey nag xam ne dafa ko xam na ko su fekkee nag xam ne ñaar yooyu moom lu ko neex mu daal su fekkee lan nekkoon dégg moo gën a li ko dox na jël ne lan nekkoon ko tóoru ko su fekkee yi nga li ko dox moo gën nag lan nekkoon dégg na jàpp li ko dox li rek la kenn ko day teg sa loxo daal day teg sa loxo nag liir ko xool ko ba xam ak la nekkoon dina ko jëm lu jigal rek lu neex la ñëpp nag lii lañ jëkk ak doom maanaam si sëñ defnaam lépp laa woo li may wax nii ñëpp la am xaw ma nit xaw ma jiyaan xaw ma xaalis xaw ma daan xaw ma sabli ku ma nangul daal ma teg sa loxo loo xam ne bu la jaxee lii rëw soo gisee ne mooy li ngeen jàppal boo gis ne doom gën a sànni lii rek la laa itraa bi diini xam sa bëyoo sumino xëy yi fa man yëpp bu jàppoote bu yëw ñu bilaay fa xam ne sàmm sëkk bi nu waru ci wuqaa lan si sàmm laa amul poste moo tax may wax ne taalim lu ko jëri ci moom daal bu ci sëñ bëri taal bi lu ko jëri ca moom la ne bu sëñ loolu mosul moo koy may bopp bu sëñ bi sëñ bu sol ñëpp baax waaye ngëm jël pas-pas jël gis-gis ji loolu moom taal yëpp moom moo tax damay wax ni ku nit ki woy yàlla te mu dégg dafa am yàlla ak foo mën a def dangaa yàlla nga bëgg yàlla ngay sax yàlla ngay xëytu ak foo mën a ne yàlla moom da nga ko am waaye nag borom déedéet la jël lu naa doon la métti na naa bàyyi doon la jafe na naa bàyyi loolu kay la lay sax xëy yàlla mooy sa bakkan def ca dee rek ute yàlla loolu dafa am yàlla ut yàlla nga xam ne la leen a yàlla dee kese waaye tant que yàlla bi dund doon teg a saa sàpp yàlla alors que yàlla dafa am yàlla moo xam mu gaaw moo xam yëpp waaye moom si jëfoon bi mu kese waaye nag bu fekkee bu saa ngeen nga jarul naa bu defee ba bàyyi la koy moo toogal jaw tam de jawul saa li sax nag booy moo toogal doo ko am dana tàng da lay nekk da lay defee waaye nag sa bakkan nga ngay teg yàlla daf ñu jaay boppam suñ bakkan inna allaha yastra minal mu'minin nee na alfusahum wa awaluhum perlu mu jàng aju la bu bëgg sa bakkan bu ko jàngee bakkan la mu dañ koy nangoo dee waaye bu dee ñooñu nga daw su coono ñooñu nga daw yow ma doo daw tawaa jëm loolu nag saaba yaxul ko ñoom dee la gisaam jox ñu gàddu seen jaaf ya joxe seen alal ya joxe seen bakkan ya ala bu ma ko dem de papa ñoo ko jox nga ne ñoo ko jàng su joxe seen bakkan def ga tee dee ay gàñ gàñ bu suba bu fekka jaxare kenn ko dangee soxla di baa gis ko du tax lañ jëmboo sax lañ saxo ñooñu ñoo joxoon seen bakkan moo tax ne dégg sa tubaa sax dellu muy naan tal na soxoon mawtu naha fa kulu mi mu su jaxa yëpp dañ ni xa abu islaam ubbi mayel ku mën suñ demoon ca toolee xare kenn ko dangee naan fii day des teg du ma ñib kon nag loolu la l'islam laaj moom kon yow bi nga xam ne damaa ñëw kat ne jaar ja wees ma kay ja wees ma waaye la yàlla doon jaar ba tey ji moom lay jaar kon jaay ci la yàlla sabarka rek jox sol sa daal li nga xëy yàlla ba am ko rek parce que moom ñu baax ñu fi nekkoon xool nañu teg ci yàlla rek fu la dem nañ fa loolu def nañ ko loolu dañ nañ ko waaye jox bañ amee yàlla di yëpp nañ am nañ ko yàlla nag ba tey loolee nag buñ ko jogal suñ bopp buñ ko jog ci la ñu ñu nit jaam yàlla ñu jaam yàlla lañ bëggoon ci yàlla waruñu ko gën a bëgg te kat lañ doon seen bopp lañ ko doon tubaat seen jaabu ko lu mu rëy rëy rëy rëy mën seen dañu gàtt ci ñoom ne saa ñu naan jaamu yàlla rek waaye toog leen ma jaamu yàlla déedéet bu doon loolu kon ñëpp dugg àjjal toroo toroom mbaa xam ak yërmaat ci jaamu yàlla yi dugg na yëpp àjjal waaye lu ci mën kullu kum yàlla bu doon jàmm na illaa man abaa loolu yërmaat ne ak baa xam yéen ñëpp da ngeen dugg àjjala ndaw ko bay waxoon ñu abay yàlla su la ñoo xam mooy bay àjjala mu ne waman arjaa nii dàqalal jàmm ku ma topp dugg àjjal kon ñoo ko la waaye comme ne ku ma topp dugg àjjal ñu xool jëmm ja def ko ca lool ba bii la mooy dund ñoo bokk lii ñoo bokk la mënu ñoo gën mënu ñoo ko man tax mu ñaanu lii moo leen tardé loo waaye ñu yàlla baaxee ñu ñu dëgg la mooy wax dëggu ku ko wax ñu xam na mel ci jikko mbaa gisu ko mel ñu xam na mooy def gisu ko man ñu xam ne waaye wax na la ñoo mu ngi la tal day lëbbi nit ci boo kii parce que nit yàlla ndax su ñoxut ndax ndaxam ci wax lu xam ne kenn bokk ko def lu kenn defut mel lu kenn melu ci mbaa lu ut mbaa dama ca moom sama tool ñu ne meloon moo tax baa ma taw Omar Ousmane sax ak yiw xool ñoo jëmm ja waaye wax ja lañ doon xool sax jikko jaar meloon ba xam ne amul moram ba xam ne amul moram ñu wax ñu ngi nii loolu laa ni gën di bindee dañ ko nag ku ne xam ne mooy jigéen ñëpp nag la mooy xëy na àll bi te fekk na yàlla dal wàllu bu yàlla waaye nag gis jiñ ko gis ak xam ñu ko xam dee ko moo gën a wóor baax na joo xam ne wóorul nag amul solo waaye beneen baax bi ba xam ne baax na doon mu gën baax loolu laa soog moo tax naa ko su ne bu kenn dëggal loo xam bu kenn dëggal loo xam bu kenn kenn loo xam lépp looy dëggal day fekk gën naa ko ba xam ne dëgg la ba doo ko ne dëgg la lépp looy teel koy teel ba xam ne dëgg la moom la nga doog a dëggal ne moom la waaye dëgg la yoo xam ne dëgg la dëgg la am te luñ de dëgg dëgg baax na lool waaye gis ko gën a wóor gis baax na lool waaye ñam ko gën a wóor maanaam sama ñam la saw ko la saw ko moom yoo xam ne da koy ñam ba xam ne muy sax lu dul moom nag dégg dégg la salaam bi lépp dégg dégg la ak gis ni kese dégg waaye nag gisuloo ko gis nga ko xam nga ñu ay nag lan la laam woon nag loolu ñam ko rek moo la koy wax moo tax ne ñu ñam yàlla ba xam la muy sax nag ñoom bu ak yëpp doon mbir marché de diyaan ñoo mën koy sax xam nañ la mu soxna parce que li ñu xam nga lu sax man ko mbir ma xaar bu ca jaam yaa ba doon suba la ñu dégg yàlla moo tax dafay am lu téye ak li nga téye bokk xam nga kooku lu ci baax baax na waaye fexe baa du mooy yàlla moo gën a baax lay dugal ci tee boo xam ne dootaa moom sa bakkan sa bakkan du la mooy yàlla lay moom dana dogloo dana wax loo ci leeraam ne dina dogloo di la wax ci lëndëm waaye da koy dogloo ci leer di la waxloo ci leer di la jox jox parce que ñaar moom mooy dem ci lëndëm ne lëndëm bi ñu bëri kan la ñuy wax kan la ñuy dox kan la ñuy jëf moo tax luñ ca wax xamul luñ ca jox xamul lambut rek ak doon ak yaakaar kenn ko la ñu waaye leer gën a jëfee wax ak di ci jox la ci waxee dañ tegtal bët di lañu dox gis ko am ko ñam ko xam na am ko mi nit am nañ ko doolaa amoo wóor te mooy daal sëriñ bi nag fii lay ak taalibe bu ko waxee mu ne sëriñ bi nag mel ko dafa xam ko lam am lu am ko ko yàlla fay ba teel ko yàlla fay kon lii rek mooy tere mbaaxu jaam daal lu baax a baax baax te baaxu la dina jël ñëw jaam daal lu jaam lu ñu ñëw la dina jël kon tere bi dox lu baax rek yëpp moom xam-xam ba ko def sëriñ am mbaax ba ko def sëriñ fexeel jël ca xam-xam ba mbaax rek boo def sëriñ yéen la waaye taale dem ba faru sa doom taale ba faru sa doom taale faru mais li daal kër gi moom ku ci juddoo taale yu ko war a doon ba faru abadan boo xam xel bu nekk xam ne moom tey kër gi ku ci juddoo sëriñ nga war a doon ba abadan boo xam xel bu nekk xam ne moom tey daal mu la koo wax sëriñ boo tam ci taale bi la jógee sëriñ boo mënee ci taale bi la kon nag bu ci sa mbir mi rek ci benn kër li nga dëkk ku ko jógoo rek ñu dëkk ni la war a tànn ak sa mbir la war a bokk ñoo daal bi daal mel na comme sax yoo ak nga toog daal comme bu xoolee dëgg dëgg doomu yaa ngi ci xelam te ñëwul ndax ak sa jaamu sax du ko jaamu sa màggal yu bëri ñuy màggal jaamu ak sa loo sax nga koy màggal du leer nga xam nga ma de sooy màggal na màggal ak yàlla laa ci moom yàlla ngi sa fo yàlla màggal ko wala nga boole jaam ñëpp màggal ak yàlla way saa du xam ne sóobi fala am saa ba koy lu jëm ko rek saxlu waa moom sax la noo jëloo foofu la ñu ko gis nga ci bëri ñu jëm yàlla laaj borom kenn kenn ana doo ci jiw ana doo ci jiw ana jiw toxal lu bëri dégg nga jàpp ñëpp yéen ñu sàngal ñëpp la yàlla laaj ci sàngal. kon nag saka tay baax war nañu ko rek ñu ngi koy jox ak loo yéen waaye ñu ngi koy wax ak yow sëñ Toubaa dee ku gis ñu jëm ak yàlla baax xam nañ yàlla lu ñu la sàng de yàlla ko àggal de ku gis nañ ko sëñ Issa Dieng. du gis nga sa sëriñ Béysaar ak ñeneen mel noonu xam nga suñu waa bëggul ñu sa sëriñ ñoom nag ñoo am seen mbaax ak seen taal yi xam nga suñu waa bëggul mbaax kii foog na mbaax ko xormaal ko ak lépp lu bokk ci moom wax nañ dëgg li ci la defar mbaax war nga ko xormaal ak lépp lu bokk ci moom mbaax doon nañu mbaax ko suñu waa bëggul mbaax doon nañu mbaax ko suñu waa bëggul mbaax doon nañu waaye nag dañuy def. loolu nag jëm nga dem sa bu mu jaar mu wut na sax mbir ma bay ko leen waaye dañu ñu dégg xam nga sax la waaye ñoom jëloon naa ko xam nañ ne loolu naa ñoom dafa am ñu leen defaloon bañ sant cet bu leen dara yoo la dangaa gën si yow di sant yow defu ñu dara su seen laaj bi loolu moom du sant ko ba defoon dara yoo la dangaa sëñ bi jël jëf sëñ bi jël jëf sëñ bi loolu sëñ dafa mu la defal kon nag ñu sant yàlla yan yàlla di ma ne ñu tamit saatal mu saxin saamal suñu gëm jàlla saamal suñu xel saamal suñu xol saamal suñu parfum dara ma fi yàq saa ci baat jaar sa saamal suñu xol.